द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास का हन कर सकते हैं। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास का हन करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार किम कर्तव्य विमुद्धा, इसका क्या मतलब नहीं जानते था, क्या करना क्या क्या नहीं करना। अर्जुन सोच रहा था कि इसी अवस्था में युद्ध करना अच्छा नहीं होगा, फिर भी थोड़े निश्चित नहीं था क्या करना, क्या लड़ाई करूंगा या छोड़ दूंगा। तो इसलिए श्री कृष्ण से पूछे, मेरे लिए क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण तब भी बोल सकते थे, तुम लड़ाई करो बस, जो मैं बोलता हूं तुम करो। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को कन्विंस करने के लिए सब कुछ व्याख्या करते, किस लिए लड़ाई करना चाहिए। अर्जुन का बहुत बड़ा शंका था कि किस लिए लड़ाई करना, मेरे सामने सब गुरुजन है, भीष्मा द्रोणा और सभी बाया है, दुर्योधना और दुर्योधन के बाया। तो अर्जुन सोच रहा था कि लड़ाई करना अच्छा नहीं होगा और सब इतने सारे लोग मार जाएगा तो उनके सब पत्नियां आरक्षित होगी, तो समाज में बहुत नुकसान होगा और बहुत डिस्टर्बेंस होगा, क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो अर्जुन ऐसे बहुत संदेह था, इसलिए श्री कृष्ण से पूछे क्या करना। और अभी श्री कृष्ण अर्जुन को सब कुछ बता रहता है। अर्जुन सोचे मैं क्या करूंगा, काम करना अच्छा नहीं, काम करने से क्या होते है, दुख होते। वो श्री कृष्ण भी स्वीकार करते कि इस भौतिक जगत दुखावरम अशाश्वतम, इस जगत दुखमय है और सब कुछ अशाश्वत है। काम का क्या मतलब, हम काम करते हैं और काम से कुछ पाव होते, लेकिन सब पाव जो है सब अशाश्वत है। तो इसलिए जो ज्ञान मार्ग में है सब कुछ त्याग करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि सब जो जगत में दुखमय है, सभी प्रयास दुख का कारण होते, और सब कुछ जो हम सभी वस्तुओं जो जिसलिए हम बहुत प्रयास करते हैं तो सब अस्थाई है। जैसे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन वो अस्थाई है, और हम भी ये शरीर भी अस्थाई है। अगर वो बिल्डिंग जो हम बनाते हैं तो वो 100 साल या 150 साल रहेगा, लेकिन उसके पहले हम मर जाएंगे। तो सब कुछ जो है अस्थाई है और ये शरीर भी अस्थाई है। इसलिए ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग में वो सभी प्रयास त्याग करते, कुछ काम करने से कोई फल नहीं होगा, ठीक है हम कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं काम करो, श्री कृष्ण कहते हैं कि सही है कि सब कुछ जो जगत में है दुखमय है और अशाश्वत है, वो सही है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं खाली त्याग करने से सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण काम करो, इसलिए हम काम करेंगे उससे क्या होगा, खाली दुख होगा। जैसे कि अर्जुन सोचते थे कि अभी अर्जुन का क्या कर्तव्य था, लड़ाई करना, किससे, भीष्मा द्रोणा, तो वो दुख का कारण होता था। फिर भी श्री कृष्ण कहते लड़ाई करो, क्योंकि केवल त्याग करने से सिद्धि प्राप्ति नहीं होती, काम करने दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि तमाम कामानि लिम्पन्ति, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं भी काम करता हूं, मैं भगवान हूं, मैं उदासीन हूं, फिर भी मैं काम करता हूं, मैं भी काम करता हूं। तो सबके लिए एक काम करना चाहिए। वास्तव में जो बोलते है कि हम सब कुछ त्याग किया है, तो सब कुछ त्याग नहीं कर सके। अगर कोई सोचते है नहीं ठीक है, मेरा बिजनेस था, फैमिली था, मकान था, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन आश्वास निश्वास वो त्याग नहीं किया। हवा वो भी भगवान की संपत्ति है, और जल पीते है, खाना खाते है, और दुनिया में रहते है, तो सब भगवान की संपत्ति है। अगर कोई सोचते आदि में गुहा में ये मैं गुफा या जंगल में रहता हूं, मैं विशाल मकान और सब शहर का जीवन त्याग के तो जंगल में रहते, वो जंगल भी भगवान की संपत्ति है, तो सब कुछ त्याग करना संभव नहीं है, वो एक बार। और दूसरी बात भी कि अगर हम सभी काम त्याग करते हैं तो दूसरा काम भी होगा, ध्यान करना वो भी एक प्रकार काम है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हम एक जगह में बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो शायद बैठने से कई चिट्ठी मार जाएगा, उससे काम फल होगा। तो सभी काम और काम का फल त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं काम करो लेकिन किस प्रकार का, नाम अनुस्मर युद्ध च, मुझको चिंतन करके काम करो। और कैसे काम करना है, सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। यत करोति यत करोति यदर्शनाति यज्ञ होसी दासी यत्पस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम करते हो करते हो, अगर दान देते हो तपस्या करते हो, सब कुछ उपाय जो है मुझको अर्पण करना, और भगवान की अंतिम वाणी मन मना भगवान भक्तो मेरी भक्ति करो भक्त्या माम विजानाति। तो श्री कृष्ण कहते काम करो लेकिन जैसे मूर्ख वैसे काम नहीं करो, सब काम करते, सब गाढ़ा भी काम करते, ये आनंद में बहुत गाढ़ा है ना, ये आनंद शहर भारत का गाढ़ा का राजधानी है, बहुत गाढ़ा है, और बहुत गाय भी है, नहीं बफलो, आनंद इज डेयरी कैपिटल, लेकिन गाय नहीं है, सब बफलो बाइस है, बहुत महिष है और बहुत गाढ़ा है आनंद, हरे कृष्ण। तो जैसे गाढ़ा काम नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान की सेवा करना, तो वैसे ही काम करना चाहिए। तो काम करना चाहिए, इसलिए गीते में भी भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। तो ब्राह्मण बुद्धि से ही काम करते, और क्षत्रिय दूसरे लोगों को नियंत्रण करके काम करते, और वैश्य ऐसे के साथ यथा और कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य काम स्वभावजम, और शूद्रों परिचार्य मतलब दूसरे लोगों की सेवा करते। तो आजकल बहुत लोग खिलाफ करते, क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कास्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में सभी जगह में है, सभी देश में है, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सभी देश में कई कई बुद्धिमान व्यक्तियों में, शिक्षक, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, कोई कोई पॉलिटिशियन, आर्मी के लोग, फौज के लोग, कोई कोई बिजनेस करते हैं, तो सब जगह में कोई कोई रास्ते झाड़ू मारते हैं। मानव समाज में ये चार श्रेणी है, लेकिन भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति में वो निश्चित विभाजन है कि एक व्यक्ति ब्राह्मण है तो ऐसे लोगों की वैसे शिक्षा देना चाहिए, ऐसे ट्रेनिंग करना चाहिए, लेकिन सब लोग के लिए क्या है, श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। स्वकामना तम अभ्याच सिद्धि विन्दति मानव, स्वकामना, स्वकामना सबके लिए काम करना चाहिए, लेकिन स्वकामना तम अभ्याच श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए हमारे काम के द्वारा, और इस प्रकार सिद्धि विन्दति मानव, सब मनुष्य काम करके सिद्धि मिल सकते, स्वकामना थम अभ्याच। तो दो शब्द है, स्वकामना थम अभ्याच, काम करना चाहिए और पूजा भी करना चाहिए, धर्म करना, धर्म पालन करना चाहिए। आज का एक बात है, वर्क इज वर्शिप, काम ही धर्म है, लेकिन शास्त्र में वो कर्म एक शब्द है और पूजा दूसरा शब्द है, दो शब्द है। कई कई कहते हैं वर्क इज वर्शिप, तो अगर वर्क, अगर काम और पूजा एक ही है तो किस लिए दो शब्द है? और काम का मतलब काम करना, ब्राह्मण का काम, ब्राह्मण तो पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रति दान प्रतिग्रह, ब्राह्मणों के चैप का कर्म है, यजन याजन, तो आपन के लिए पूजा और दूसरे लोगों के लिए यज्ञ करना, पूजा करना, और शास्त्र अध्ययन और दूसरे लोगों को शास्त्र सिखाना, और दान प्रतिग्रह, दान ग्रहण करना और ज्यादा अगर हो दूसरे लोगों को देना, तो वो ब्रह्म कर्म। और क्षत्रियों तो साफ मतलब सब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, परिचालना करते हैं, और आजकल वो पॉलिटिशियन है तो लोकसभा में बैठते हैं और फाइटिंग भी करते हैं, लेकिन कार्य नहीं जाते। अगर युद्ध है तो लोकसभा में पिटिशन और वोट और वो सब करते, लेकिन सही क्षत्रिय, वास्तविक क्षत्रिय तो खाली गले में बैठ के आदेश नहीं देते, फ्रंट जाते, जिसमें लड़ाई चलते वहां जाते, वो क्षत्रिय है। और क्षत्रिय बोध से कोई क्षत्रिय नहीं हो सकते, तो अपनी शक्ति से, तो वो क्षत्रिय काम है। और वैश्य कृषि को रक्षा बने जाओ, तो वो काम है। और पूजा, पूजा का क्या मतलब, भगवान का अभिषेक करना, श्रृंगार करना, भगवान का भोग लगाना, वो पूजा का मतलब है ना। तो कैसे काम ही पूजा है, तो दोनों अलग है। तो जो नास्तिक है करते है कि ठीक है तुम खाली काम करो और पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, खाली काम करो, काम ही धर्म। तो कैसे, काम करना चाहिए और किस प्रकार यद करोशी यद अश्लासी सब श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो काम करना चाहिए और पूजा भी करना चाहिए दोनों। वो भारतीय संस्कृति है कि सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और स्नान करके पूजा पाठ जप होम यज्ञ इत्यादि करते स्वाध्याय शास्त्र अध्याय वो भारतीय संस्कृति है बहुत सुबह उठना। तो आज वो संस्कृति नहीं है, सब एक दो बजे तक वीडियो देखते ये 7-8 बजे उठते हैं और ऑफिस जाते टी कॉफी पीते और ऑफिस जाते। देखिए इन भारतीय वैदिक धार्मिक संस्कृति क्या है, एक निर्दिष्ट समय में काम करना, काम करना 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद और उसके पहले पूजा करना, पूजा पाठ स्वाध्याय जप कीर्तन तो दोनों करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली काम करो वो ही धर्म है, नहीं काम करना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोलते कि सब त्याग करना चाहिए, नहीं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं बोलते हैं कि वो क्या होगा अगर सब दुनिया के लोग हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे तो कैसे दुनिया चलेगा। तो हम नहीं बोलते कि सब खाली माला करेंगे और कोई दूसरा काम नहीं है, क्योंकि कृष्णा भगवान श्री कृष्ण वैसे नहीं करते। श्री कृष्णा करते काम करो लेकिन उस प्रकार काम नहीं करना चाहिए जैसे गाधा, वैसे नहीं। काम करो और धर्म भी करो दोनों करना चाहिए। तो अर्जुन की भूल धारणा थी कि ये लड़ाई करना अच्छा नहीं है, मैं सब कुछ त्याग करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को बोले तुम यही काम करो, तुम क्षत्रिय हो इसलिए इसी अवस्था में यही लड़ाई करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए करो। और अर्जुन का दूसरी धारणा थी सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन वो भी श्री कृष्ण स्वीकार नहीं किया। अर्जुन का दो धारणा थी, मैं लड़ाई करूंगा वो अच्छा नहीं होगा फिर भी कर सकते, या सब कुछ त्याग करना वो लड़ाई करना अच्छा होगा। श्री कृष्ण बोले तो खाली लड़ाई करना वो अच्छा नहीं होगा और सब त्याग करना वो भी अच्छा नहीं होगा, लड़ाई करना चाहिए लेकिन किस लिए, माम अनुस्मर युद्ध मेरी संतुष्टि के लिए, और सब कुछ त्याग करना वो संभव नहीं हो। तुम्हारा स्वभाव है तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम नहीं चाहते हो लड़ाई करना तो फिर भी आपने स्वभाव से लड़ाई करोगे तो लड़ाई करना पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो वो सबके लिए ही भगवद गीता उपदेश सबके लिए है, तो सबके लिए कुछ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ठीक है मैं साधु होऊंगा, साधु और साधु का क्या काम है, आराम करना, मैं साधु हूं मुझको डिस्टर्ब नहीं करना, मैं साधु हूं क्या, मैं साधना करता हूं क्या, क्या साधना फैक्ट डालना तो वो मेरी साधना है। करते हैं सोते हैं उठते हैं करते हैं सोते हैं उठते हैं करते हैं, वो मेरा साधना है, वो साधना नहीं है। तो साधु भी व्यस्त होना चाहिए, कैसे श्री कृष्ण की सेवा में 4 बजे से भगवान को उठाना है चरण में श्रृंगार करना सब जाएगा साफ करना और बाहर जाना प्रचार के लिए। वो लोग सबसे कि आप साधु है, मंदिर में रहते कुछ काम नहीं, नहीं। वास्तविक साधु व्यस्त होना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कि सब जागतवासी नरक जाने वाले हैं। अगर श्री कृष्णा के सेवा नहीं करते तो जीवन निष्फल होते। सब लोग काम करते, व्यस्त रहते, लेकिन किस लिए नहीं जानते। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों व्यस्त रहते प्रचार में, सब लोगों को करते, कृष्ण सेवा करो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर अज्ञाई गुरु हो या कर उपदेश। चैतन्य महाप्रभु बोले सभी लोगों को कृष्ण उपदेश, भगवत गीता उपदेश बोलो। इस प्रकार तुम गुरु गुरु होकर सब लोगों को उद्धार करो। तो इस कर्म में यही हमारे उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद उनका भावपान ने इंडिया से अमेरिका गया और बहुत संघर्ष करके पूरे दुनिया में प्रचार किए। तो हम भी श्रील प्रभुपाद आश्रित है, और जैसे कि श्रील प्रभुपाद प्रयास करते प्रचार करना। तो खाली काम करना, अगर उसमें कोई आध्यात्मिक दृष्टि आध्यात्मिक धर्म नहीं है वो अच्छा नहीं। और सब काम क्या करना वो भी अच्छा नहीं। क्या करना चाहिए? काम करना और साथ साथ में कृष्ण भक्ति करना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। विद्यार्थियों के लिए वे ज्यादातर शिक्षा करते हैं, और अगर फुर्सत मिलेगा प्रेरणा मिलेगा तो फिर भक्ति करेंगे, और उनके लिए शिक्षा और भक्ति अलग लगते हैं दोनों चीजें। तो कैसे, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैसे उनका शिक्षा कृष्ण के लिए कर सकते हैं? इंजीनियरिंग और कृष्ण भक्ति अलग है। एक्चुअली उसका जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि अगर डिग्री नहीं है तो माँ बाप तो मार जाएंगे ऐसे लोग। सो अगर किसी का डिग्री नहीं है तो पूरा मनुष्य नहीं है, तो आधा पशु है लोग वैसे सोचते। तो भारत में तो ऐसा वातावरण है कि सब सोचते कि डिग्री होना चाहिए, उसके बाद डिग्री मिल के जॉब मिलेगा कि नहीं वो दूसरा प्रश्न है। ऐसा बहुत अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट भी है। तो वो है, वो मेरे ख्याल में वो एक तपस्या है, करना चाहिए। क्या करेगा? स्टूडेंट है और सब जो ऑफिस में बैंक में सर्विस करते वो श्री कृष्ण के बारे में नहीं है। तो ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण की सेवा। सब कुछ जो हम करते हैं, हम प्रयास करते हैं तो भक्ति में लगाना। जैसे कि भक्तिराव ठाकुर एक मैजिस्ट्रेट वकील, वकील इज द मैजिस्ट्रेट, क्या है क्या बोलते हैं मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट वकील ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे। तो सब काम जल्दी समाप्त करके वो प्रचार किए और सब पुस्तक कृष्ण संहिता हरिनाम चिंतामणि बहुत बहुत मूल्यवान पुस्तक हम लेके, तो वैसे वो सब पढ़ना आगा हो, सर्विस आगा हो तो करो, लेकिन साथ साथ में समय रखना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए। अगर हम खाली काम करते हैं या पढ़ते हैं और कृष्ण भक्ति के बारे में कोई रुचि है कोई धारण नहीं है तो उसमें क्या है, कुछ नहीं। साथी दास मेडिकल स्टूडेंट अभी जो क्वालिफाइड डॉक्टर इज योर इंटर्नशिप ऑल्सो, तो आप बोलो तो मेडिकल स्टूडेंट तो बहुत बहुत पढ़ना है, बहुत प्रेशर होते हैं, तो कैसे किया साथ साथ में? हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जो मन है बड़ा साफ है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जो जुकाम हम पहले 8 घंटे में करते थे वो आराम से 4 घंटे में किया, तो बाकी 4 घंटे हम भगवान की भक्ति में रहते हैं। आप उन्नत भक्त हैं तो सब इतना कन्विंस नहीं है। बहुत स्टूडेंट आते हैं जो कृष्ण भक्ति में वो अभी घुसते हैं तो इतने कन्विंस नहीं है, तो ऐसे लोगों को कन्विंस करना चाहिए। यही एक बात है कि वो सब विद्यार्थी जो विद्यानागर है, इस विद्यानागर में रहते हैं, तो बहुत बड़ा अवसर है, आपके भाग्य है, क्योंकि यही मंदिर है। तो हॉस्टल लाइफ वो जैसे नरक है, तो सब हॉस्टल इतना गंदा है, माफ करो आगा मैं अपराध करते हूँ ये, लेकिन मेरे अनुभूति नहीं हॉस्टल जाते हो इतना गंदा है, खुशबू जो है। हरे कृष्ण। तो आप यहाँ आ सकते हैं, राधा गिरिधारी का दर्शन और प्रसाद भक्त संग कर सकते हैं, कीर्तन। लेकिन ज्यादा विद्यार्थी जो यहाँ रहते हैं तो हॉस्टल में नहीं रहते, जो अलग अलग अपार्टमेंट है, क्या है अगर प्राइवेट अपार्टमेंट हो तो दूसरे विद्यार्थी जो भक्त है तो भक्तों के साथ रहो, जैसे आप आपका अपार्टमेंट है नहीं नहीं नहीं आप भक्त लोग के साथ रहते हैं ना, तो वैसे किसी ना किसी प्रकार से ही भक्ति करनी चाहिए अगर इच्छा हो संभव हो। और ऐसे ऐसे करो कि ठीक है मैं इंजीनियरिंग पढ़ता हूं, बाद में इंजीनियर हूंगा, लेकिन मेरा जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण की सेवा करना, तो आप वैसे रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर हो तो अच्छा होगा। जैसे कि गोविंद गोविंद वर्ष गोविंद या फिर नहीं तो अभी अंग्रेजी सिखाते हैं, तो अंग्रेजी सिखाना वो जैसे मान्य मान्य सेवा है, मान्य क्या बोलते हैं पेशा पेशा है प्रोफेशन। तो लोग उसको कुछ सम्मान देते, ओ इंग्लिश टीचर वेरी गुड। लेकिन भक्त है तो अगर आप इंजीनियर हो ठीक है अच्छा होगा, साथ साथ में कृष्ण भक्ति करो और प्रचार भी करो, अच्छा होगा। गृहस्थ जीवन में भी आप भक्ति प्रचार कर सकते। हरे कृष्ण। आज आपने कहा कि हरी को कर्म तो करना है, या तो चार तो ब्राह्मण है क्षत्रिया इस प्रकार करना है, जो कौन से अंदर खुलते हैं मोटी होना, तो वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएंगे? वो तो कई बार अपना जैसे मेडिकल एक्सपोर्ट जाए हैं, तो क्या वो इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं या वो इनसे अलग है, क्योंकि वो तो केवल भगवान की पूजा आराधना और तीन सिंह इस तरह के काम कर रहे हैं। भगवान के भक्त हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब पूछे पूजा करते है और मैनेज करते है और कलेक्शन करते है और झाड़ू मारते है सब कुछ करते है। भगवान की सेवा में ऐसा कोई विचार नहीं है। नहीं कृष्ण भक्ति नहीं भी ऐसा विभाग होते है, कोई समो प्रेसिडेंट है, दूसरा पुजारी है, लेकिन सब भक्त है। ऐसा नहीं सोचना कि पुजारी तो सफाई करने वाला भक्त से बड़ा है, वैसे नहीं, सब भगवान की भक्ति करते हैं, सब समान है। और कृष्ण भक्ति में यह सब काम करने चाहिए, सब काम मतलब सेवा। कभी कभी पूजा करने है, कभी कभी मंदिर मार्जन करने है। शिविर हारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर, जो पुजारी सेवा करते हैं। हरे कृष्णा। क्या प्रश्न है? What is the difference? Krishna or dusre roop Ram, Narsingha, Varaha, Kurma? Kya farak hai? Farak hai aur farak nahi hai. Sab ek hi hai, phir bhi farak hai. वो श्री कृष्ण की लीला है, तो अपनी इच्छा से दूसरे दूसरे रूप लेते, वो बहुत विशाल विषय है। तो अपनी इच्छा से श्री कृष्ण दूसरे दूसरे रूप धारण करते, अपना लीला विस्तार करने के लिए। श्री कृष्ण अखिल साम्राज्य सिंधु, तो सभी रासा का, सभी रास का सिंधु है, तो इसलिए दूसरे दूसरे रूप लेते हैं और दूसरे दूसरे भक्तों के साथ दूसरे दूसरे लीला विलास करते। हनुमान जानते हैं कि राम और नारायण अभिन्न, फिर भी राम रूप में भगवान की सेवा कर सकते, तो दूसरे दूसरे भक्तों को आनंद देने के लिए श्री कृष्ण दूसरे दूसरे रूप लेते। किंतु विशेषकर जो गौड़ीय वैष्णव, तो राधा कृष्ण की उपासना करते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।